Samochodów dostawczych w Polsce wprowadza wersję Biznes. Teraz wszechstronny i pojemny Fiat Doblo Biznes z klimatyzacją. Już od 39 990 zł netto. Wersje Biznes dostępne także w promocyjnym leasingu Przybij Piątkę. Przyjdź do salonu i odkryj pełną gamę samochodów Fiat Professional. Po Ecobubble i Edwash kolejna rewolucja. Pralka Samsung Quick Drive z innowacyjnym bębnem. Dwa kierunki obrotów, jeden cel. Idealna czystość. Czas prania? Krótszy nawet o połowę. Żyj szybko, piesz jeszcze szybciej. Samsung Quick Drive. Idealnie czyste pranie nawet o połowę szybciej. Teraz pralka Samsung Quick Drive do kupienia w sklepach Saturn z przedłużonym 5-letnim pakietem serwisowym w prezencie. Szczegóły na saturn.pl. Żegnamy reklamy. 18 za nami, audycja Zapraszamy do Trójki, jeszcze godzina przed nami. Teraz serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. Strategię na rzecz osób niepełnosprawnych zapowiada minister Rafalska. Protestujący w Sejmie czekają na spotkanie z premierem i szefem PiS-u. Radom pilnie poszukuje lekarzy, brakuje internistów, pediatrów i ortopedów. Od dziś prezydent Kuby nie nazywa się Castro, ale na czele państwa stanął jeden z najbliższych współpracowników Raula Castro. Do końca września powstanie pierwsza w Polsce strategia działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zapowiada minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Mówimy o propozycjach mieszkań treningowych, mieszkań wspomaganych, o specjalistycznym poradnictwie. Mówimy o poprawie dostępności do usług rehabilitacyjnych, o pomocy asystenta, który mógłby też wspierać w najtrudniejszych momentach rodzinę. Elżbieta Rafalska mówiła o tym w Centrum Dialog, do którego na rozmowy zaproszeni byli protestujący w Sejmie opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych, ale odmówili. Mówią, że zależy im na rozmowach, ale z prezesem PiS-u i premierem. Czekamy na osoby decyzyjne, stworzymy kapitalne warunki do rozmów. Czekamy na pana prezesa Kaczyńskiego, który w 2014 roku był tutaj, całował nasze dłonie i powiedział, że jak tylko dojdziecie do władzy, tak absolutnie rozwiążemy ten problem i pomożemy. I czekamy na pana premiera Morawieckiego. Stworzymy świetne warunki, rozmawiajmy. Elżbieta Rafalska była dziś w Sejmie, rozmawiała z protestującymi, jednak to spotkanie nie dało żadnych efektów. Grupa kilkunastu rodziców przedstawia dwa postulaty. Dodatek rehabilitacyjny w wysokości 500 zł dla osób niepełnosprawnych po ukończeniu 18 roku życia oraz zrównanie renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS. Interniści, pediatrzy i ortopedzi pilnie poszukiwani. W radomskich szpitalach brakuje lekarzy. Na razie pacjenci mają opiekę, bo na dyżury przyjeżdżają specjaliści z innych miast, ale znalezienie kogoś do pracy na stałe graniczy z trudem, mówi Marek Pacyna, dyrektor radomskiego szpitala specjalistycznego. Ogłoszenia są na naszych stronach internetowych, na dwóch portalach. Poza tym wysyłamy informacje do izb lekarskich w Warszawie, w Lublinie, w Kielcach. Prezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu Tomasz Skóra dodaje, że lista deficytowych specjalizacji jest bardzo długa. Są dziedziny, które są w makabrycznej sytuacji pod względem zatrudnienia małej ilości lekarzy, braku chętnych do robienia specjalizacji. Hematologia interna to dziś nam bardzo doskwiera. Problemy mają placówki w całej Polsce. Według oficjalnych danych w ciągu ostatnich 25 lat z Polski wyjechało około 30 tysięcy lekarzy. Specjaliści ostrzegają, że za kilka lat podobne problemy będą z pielęgniarkami. Prezydent Gdańska złożył wniosek do ministra sprawiedliwości o delegalizację obozu narodowo-radykalnego. To reakcja na sobotnie wydarzenia. Najpierw ONR w sali BHP Stoczni Gdańskiej, tam gdzie podpisywano sierpniowe porozumienia, zorganizował zjazd, a potem zorganizowano przemarsz ulicami miast, w którym wzięło udział według szacunków policji około 400 osób. Zdaniem Pawła Adamowicza działalność ONR-u od wielu lat opiera się na podejmowaniu przedsięwzięć, w których wykorzystuje się retorykę nienawiści rasowej i narodowościowej. Stąd apel prezydenta Gdańska. Proszę ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego o delegalizację obozu narodowo-radykalnego. Rząd sanacyjny, który nie był admiratorem demokracji, nie był admiratorem praw człowieka i obywatela, jednak dosyć szybko, bo w 4 miesiące zdelegalizował ONR, widząc, co to za ideologia i czemu służy i do czego może doprowadzić. Prezydent Adamowicz na sobotę zapowiedział antyfaszystowską i prodemokratyczną demonstrację przed ratuszem na Długim Targu. Tego samego dnia w centrum Gdańska odbędzie się również 10 innych manifestacji organizowanych m.in. przez osoby związane z Młodzieżą Wszechpolską. Na Kubie powoli kończy się epoka Castro. Nowym prezydentem tego kraju został dotychczasowy wiceprezydent Miguel Díaz-Canel. Zgromadzenie Narodowe w Hawanie wybrało go przytłaczającą większością. Zabyło 603 z 604 głosujących.

22,7 zdtrzymałpa.polskieradio.pl 71,335. My cały czas czekamy. Państwo mogą się w każdej chwili z nami kontaktować. Jestem winien Państwu jeszcze jedną informację, jeśli chodzi o konkurs biegowy. Kto wygrywa? Pan Gerard z Warszawy napisał tak. Do lenistwa nie masz głowy, wpleć historię w plan startowy. To a propos biegania i a propos historii. To już 10 minut po 18. 30 lat temu odszedł Jonasz Kofta. Poeta, dramaturg, satyryk, piosenkarz i malarz. A także nasz radiowy kolega. Wspominamy go w Trójce przez cały dzień. Potrafią być same na tej ziemi piętro niżej od piekła. Orfeuszu, kłamali skradzionymi słowami, które tobie ukradli, kochany. Trzeba było je chronić, teraz znają je wszyscy. Powtarzają je, kiedy chcą niszczyć. Ja cię czekam na ziemi, piętro niżej od piekła. Orfeuszu, gdzie błądzisz, piętro niżej zjedź windą. Orfeuszu, nie zdążysz, a za chwilę znów przyjdą. A za chwilę znów przyjdą. Orfeuszu, za późno. Patrzysz, czemu tak pusto, Orfeuszu, zabiło mnie lustro. 30. rocznica śmierci Jonasza Kofty. Śpiewała Hanna Banaszak. Tu Trójka, 14 minut po 18. Reportaż w Trójce. W powstaniu w warszawskim getcie walczyły Żydowska Organizacja Bojowa i Żydowski Związek Wojskowy, choć udział tej drugiej formacji był przez lata pomijany. I to mimo, że kapitan Dawid Apfelbaum, dowódca Związku, został pośmiertnie awansowany do stopnia majora Wojska Polskiego przez naczelnego wodza, generała Kazimierza Sosnkowskiego. W walkę zaangażowali się też żołnierze Armii Krajowej. A o tym, jak wyglądało życie w getcie przed powstaniem, wspomina dziś blisko 90-letni Marian Kalwary. Zapraszamy do wysłuchania reportażu w Otchłani Niepamięci autorstwa Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. 75 lat temu wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Dziś uroczyste obchody w stolicy i akcja Żonkile. Papierowe żółte żonkile będą rozdawać ludziom na ulicach Warszawy. Justyna Majewska, Żydowski Instytut Historyczny. Osobiście bardzo się cieszę, jak widzę ludzi z tymi żonglami. Może jakoś ta wiedza o historii i przeszłości, chociaż odrobinę jest tej takiej powszechnej świadomości Polaków obecne. Polskie Radio.pl przygotował specjalny serwis związany z dzisiejszą rocznicą. Powstanie w getcie. Polskie Radio.pl. Walka bojowników getta miała ten specjalny charakter, że nie mieli żadnego wyjścia, żadnej możliwości na to, że się uratują. To była śmierć, która była ostatnim okrzykiem ludzkim. Wyłączmy radio. Wydaje mi się, że my nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić w ogóle realiów życia w getcie, od samego początku jego utworzenia przez akcję deportacyjną i ten okres już powstania. Wiemy to, co zachowało się w relacjach, co powiadają świadkowie historii. Nazywam się Marian Kalwary, mam w tej chwili 88 lat, to prawie każdy dzień tego getta pamiętam. Traumę, którą wszyscy, którzy przeżyli Holokaust, mają w sobie do dnia dzisiejszego. W tej książce dzieci Holokaustu mówią. Są tutaj również pana wspomnienia. W porównaniu z przeżyciami innych, zasadniczo są jedwabne. Jestem niebywałym wyjątkiem, który nie był głodny w tym czasie. Matka była lekarzem dentystą, jak getto powstawało. Mieliśmy ten pokój wynajęty w domu dosyć takim ekskluzywnym. Na ulicy Leszno, to jest obecnie Aleja Solidarności, tam gdzie są sądy. To była taka marszałkowska getta. Moja matka miała tak zwany dobry wygląd. Mogła się poruszać po stronie aryjskiej, więc mieliśmy co jeść. Przed nakaz noszenia przez Żydów po ukończeniu 12 roku życia opaski na prawym przedramieniu. Coraz więcej było tych ludzi na ulicach. Trudno się było nawet przecisnąć. Co ja przypominam nawet taką zabawkę. W getcie był produkowany broszki fosforyzujące, żeby tak się wieczorem szło. To dzieci przeważnie tym się bawiły, miały te broszki takie, ktoś tam wytwarzał w getcie. Żydzi mieli kartki żywnościowe. To było 10 deko chleba dziennie takiego czarnego. Na cały dzień dwie kromeczki. Taka glina czarna to była. Zaczęli ludzie umierać z głodu. Niesamowita ilość dzieci żebrzących i dorosłych żebrzących. To już robiło straszne wrażenie. Całe ulice były zasłane żebrzącymi ludźmi, opuchniętymi z głodu. I od obrzęków nóg obrzęk idzie coraz wyżej i w pewnym momencie dochodzi do serca i człowiek umiera. To jest na tym polega ta choroba głodowa. I ci ludzie leżący z tymi obnażonymi nogami opuchniętymi i tak dalej, to jest straszne. No i poza tym żadnej paczki nie można było nieść, bo wszystko zostało wyrywane. Byli tak zwani haperzy, którzy wyrywali szczególnie żywność, jak ktoś niósł jakiś chleb czy coś, to był narażony na wyrwanie i z tym, że trudno było, bo ten ktoś od razu jadł ten, co wyrwał. I do południa te ulice, na których pełno trupów leżało, przykrytych jakimiś papierami czy czymś i tak dalej, nie jest się w stanie opisać tego fetoru, tego krzyku, tych płaczących ludzi. Bo to ciągle wszędzie litości, te okrzyki. Żydowskiego nie znam, ale tych kilka słów oczywiście się nauczyłem. Sztykele brod, kawałek chleba, osrachmune z istości. Na ulicy wchodziło się wieńczący tłum i tych umierających. Ja teraz mieszkam też na terenie getta, bo mieszkam na Grzybowskiej, przy samej ulicy Granicznej, która nawet brała udział w filmie Forda, ulica Graniczna. Tam, gdzie ja mieszkam, to było centrum jednodzielnicy żydowskiej. Zresztą to jest o kilka kroków z tego miejsca, gdzie my w tej chwili jesteśmy. I ja jestem, jak powiedziałem, realistą, więc nie mam takich... Ale moja żona, która jest osobą bardzo uczuciową, głęboko wierzącą, katoliczką. I mówi, że słyszy te głosy. To człowiek nie wymarza z pamięci. Kiedy w getcie warszawskim trwa wielka akcja deportacyjna. Wszyscy są zabierani na Uszlakplac, tam czekają na przyjazd pociągów, są ładowani do wagonów bydlęcych, przynajmniej po 100 osób do wagonu i są zawożeni do Treblinki. Te informacje zaczynają docierać do getta dopiero na początku sierpnia 1942 roku, kiedy zaczynają wracać pierwsi uciekinierzy. W Treblince, w przeciwieństwie do Auschwitz, nie było komór gazowych. Tam palono ciała pomordowanych na świeżym powietrzu. Z torów kolejowych były ułożone takie ruszta, na które nakładano zwłoki i je spalano. Wszyscy się spodziewają, że ta akcja będzie powtórzona. I 18 stycznia 1943 roku Niemcy po raz drugi wchodzą do getta i na rozkaz Himmlera mają zmniejszyć jego populację o więcej 8 tysięcy. Żydzi zaczynają stawiać bierny opór, niewielu z nich schodzi rzeczywiście na podwórka kamienic, żeby się wylegitymować. I wtedy też zaczynają się włączać w całe to wydarzenie młodzi bojowcy, m.in. Mordechaj Janielewicz, wmieszają się w grupy Żydów prowadzonych na Uszlakplatz i to jest pierwszy raz, kiedy tam otwierają ogień i to jest wydarzenie, które w historiografii nazywamy samobroną styczniową, jest tym pierwszym momentem zbrojnego oporu i to jest taki moment, kiedy wszyscy się przygotowują do kolejnej akcji, członkowie tych organizacji podziemnych. Są wszyscy przeświadczeni, że kolejna akcja deportacyjna nadejdzie, trzeba się do niej przygotować tym razem. Członkowie Żydowskiej Organizacji Bojowej i członkowie Żydowskiego Związku Wojskowego starają się nawiązać kontakty z polskim podziemiem, starają się pozyskać broń. Henryk Iwański, pseudonim Bystry. Nagranie archiwalne z 1963 roku. Na dwa dni przed powstaniem szedłem do getta z dużą partią granatów Filipinek. Filipinki to były granaty własnego wyrobu. Myśmy kanałami weszli, dostarczyli broń, amunicję i granaty. Odebrał nas Kranz, Federbusz, Apfelbaum, dowódca Żydowskiego Związku Wojskowego, bo na początku kwietnia ówczesny pułkownik Tarnawa dał mi rozkaz, żebym dał wojskowym oddziałom żydowskim zawiadomienie o tym, że Niemcy szykują się zbrojnie wkroczyć do getta celem unicestwienia ludności. Ten rozkaz wykonałem i odebrali od nas granaty Filipinki, 20, 22 trwałej walki. Nastąpiło między Żobem a Żydowskim Związkiem Wojskowym porozumienie w sprawie koordynacji placu bojowego, w sprawie koordynacji broni, obsada, gdzie wy będziecie walczyli, gdzie my. Żob powiedział do oddziału Żydowskiego Związku Wojskowego, wy będziecie walczyli plac Muranowski, Muranowska do Kupieckiej, fragment Nalewek i wzdłuż ulicy Bonifraterskiej. 25 posłałem do getta sekcję uzbrojoną w broń automatyczną i granaty. Ja na czele oddziału złożonego z 18 ludzi rzucił mnie się na szyję dowódca Żydowskiego Związku Wojskowego major Apfelbaum, zaczął całować, płakał. Całował mnie tak po polsku z dubeltówki, bo to notabene oficer polski przedwojenny służył w wojsku. Tylko w polskim wojsku miał nazwisko Apfelbański, Maurycy Apfelbański. A tu miał już w getcie swoje imię Dawid Moritz Apfelbaum, pseudonim Kowal, Mietek. W wydanej w 2001 roku książce Getto Warszawskie, przewodnik po nieistniejącym mieście, Barbara Engelking i Jacek Leociak piszą. Według relacji Władysława Żarskiego-Zajdlera 27 kwietnia 18-osobowy oddział AK pod dowództwem Henryka Iwańskiego-Bystrego wspólnie z oddziałem Żydowskiego Związku Wojskowego pod dowództwem Dawida Apfelbauma stoczył na terenie getta całodzienną walkę z Niemcami. Ta wspólna walka nie znajduje jednak potwierdzenia w innych źródłach, a wiadomo ponadto, że bojowcy Żydowskiego Związku Wojskowego wcześniej opuścili getto. Na wystawie w Muzeum POLIN jest mowa o tym, że obok Żydowskiej Organizacji Bojowej jest też druga organizacja militarna, Żydowski Związek Wojskowy. Tam jest lista z nazwiskami tych wszystkich jej członków, których się udało ustalić. Do dziś nie wiemy wszystkiego o związku, to znaczy jest mnóstwo informacji niepotwierdzonych. Do końca wojny przeżyło mniej więcej 3 członków Żydowskiego Związku Wojskowego. Wiemy, że taki związek istniał w getcie od jesieni 1942 roku. Była to druga organizacja, która brała udział w powstaniu w getcie. Należeli do niego Betarowcy, czyli organizacji prawicowej żydowskiej, założonej przez Żabotyńskiego na początku XX wieku. Mieli taką wizję przyszłego swojego życia w Palestynie. Przykładali bardzo dużo wysiłku do tego, aby być przeszkolonymi wojskowo, i później do Palestyny jechać i tam walczyć o odrodzenie Izraela. I kobiety i dziewczyny należeli do Betaru, to była taka zmilitaryzowana organizacja, gdzie rzeczywiście dbano o takie podstawowe przeszkolenie wojskowe. Na jesień 1942 roku w getcie właśnie powstaje Żydowski Związek Wojskowy, któremu przewodził Paweł Frenkiel. Nie wiemy, ile dokładnie było członków. Szacuje się, że około 260 osób. Wiemy, że mieli jakieś kontakty z AK, chociaż to nie były kontakty formalne i w ten sposób pozyskiwali broń. Wiemy, że był pewien AK-owiec, Janusz Ketling Szemlej, który odsprzedawał żydowskiemu związkowi wojskowemu broń, chociaż nie do końca robił to w zgodzie ze swoim szefostwem i tak naprawdę on doprowadził do tego, że w pewnym momencie kontakty między AK a żydowskim związkiem wojskowym zostają zerwane. Żydowski związek wojskowy przyłącza się do walk, które wybuchły 19 kwietnia. Walczą przez 2 albo 3 dni. Na placu Muranowskim zostały wywieszone w pierwszych dniach powstania flaga polska i żydowska, prawdopodobnie przez członków Żydowskiego Związku Wojskowego. W 2 albo 3 dniu powstania, kiedy wiadomo, że już nie ma broni, nie ma jak walczyć, wycofują się z getta. Mają taki podkop zrobiony między placem Muranowskim 7 i 6, pod ulicą i tą drogą wychodzą z getta. Mają nadzieję na pomoc polskich znajomych, którzy obiecali im wcześniej pomoc w wydostaniu się z Warszawy i znalezieniu schronienia. To się ostatecznie nie dokonuje. Oni się w mniejszych grupach rozpraszają w okolice Warszawy i praktycznie wszyscy giną. Dokument spisany przez rzeczywistego członka Żydowskiego Związku Wojskowego, który brał udział w walkach i spisał swoją relację. Póki co jest tylko taka jedna. Jej autorem jest Rudy Paweł. Też nie wiemy, no to jest na pewno jakiś pseudonim, nie wiemy, czy Paweł to imię, czy Paweł to przezwisko. To jest relacja, która powstała tuż po wydostaniu się bojowców kanałem z getta. Więc na pewno będą zawsze pytania, na które sobie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem W otchłani niepamięci. A ja mam dla Państwa jeszcze jedno ogłoszenie. Cmentarz żydowski w Czarnym Dunajcu od kilkudziesięciu lat był zrujnowany, zapuszczony, zarośnięty chwastami i gęstymi krzewami. Widoczna była tylko jedna przewrócona macewa. Została tylko połowa murowanego ogrodzenia. Od 2 lat organizowana jest jednak akcja sprzątania nekropolii. W tym roku odbędzie się po raz trzeci. Rozpocznie się w piątek, 18 maja o 10:00. Każdy może się dołączyć. Można przynieść swoje narzędzia, rękawice, grabki czy na przykład sekator, jeśli Państwo wolą. Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w tej akcji, proszę pisać zd3@polskieradio.pl. Na odpowiednie namiary przekażemy także kontakt do organizatora. Już za chwilę skrót najważniejszych informacji, potem będzie ekonomia. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry. Często pytają Państwo, gdzie możemy znaleźć przedrostek prze. Otóż prze znajdą Państwo tuż za rogiem, w pobliżu, 2 kroki stąd, w zasięgu ręki, tuż, tuż w banku z żubrem. Inaczej mówiąc, w pożyczce przekorzystnej banku PKS-a. Dziękuję za uwagę. Przyjdź i sprawdź, jak niska może być Twoja rata z pożyczką przekorzystną w banku PKO SA. Bank PKO SA. Docenisz różnicę. Reklama dotyczy pożyczki ekspresowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 15,8%. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na pko.com.pl. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. Proszę się nie martwić. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Polecam globulki do pochwowy Regevagia. Regevagia zawiera aż 15 mg hialuronianu sodu oraz dodatkowe składniki, dzięki czemu nawilża i regeneruje błonę śluzową pochwy oraz utrzymuje właściwe pH. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Pieluchy i pieluchomajtki Pampers Megabox mają kosztować 69,99 z aplikacją Mój Carrefour, a ćwiartka z kurczaka 3,49 za kilogram. Oferta ważna od 16 do 29 kwietnia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Dawaj, dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj! Polska gola! Widzisz, widzisz, jest! Jest! Piotrek, widziałeś ten strzał? Szczerze? Ja stąd nic nie widzę. Teraz każdy może dobrze widzieć. Mistrzowska promocja w salonach Vision Express. Do 300 zł zniżki na okulary korekcyjne, a do tego profesjonalne badanie wzroku. Szczegóły i regulamin akcji dostępne w salonach i na visionexpress.pl. Vision Express. Dbamy o Twoje oczy. Po EcoBubble i Edwash kolejna rewolucja. Pralka Samsung Quick Drive z innowacyjnym bębnem. Dwa kierunki obrotów, jeden cel. Idealna czystość. Czas prania? Krótszy nawet o połowę. Żyj szybko, piesz jeszcze szybciej. Samsung Quick Drive. Idealnie czyste pranie nawet o połowę szybciej. Teraz pralka Samsung Quick Drive do kupienia w sklepach Saturn z przedłużonym 5-letnim pakietem serwisowym w prezencie. Szczegóły na saturn.pl. Teraz OBI myjka ciśnieniowa Kercher K5 za 899. Przyjdź po ten i inne produkty, z którymi wiosenne porządki to tylko chwila. OBI, bo warto. Oferta ważna do 24 kwietnia, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. 100 różnych głosów mówić, co masz robić. Nie słuchaj ich. Możesz marzyć, zdobywać i wsłuchać się w siebie. Chcesz w prawo? Jedziesz. Chcesz BMW? Możesz. Wybierz BMW X1 z zerową wpłatą własną oraz 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów już za 1280 zł netto miesięcznie. Kim jestem? Twoim instynktem. Więcej atrakcyjnych ofert na bmw.pl i w salonach. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18.30 za nami. Najwyższy czas na skrót informacji. Filip Jarek. Powoli dobiegają końca uroczystości związane z 75. rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim. Zakończy je koncert Łączy nas pamięć, który odbędzie się przed Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Wystąpi tam Chór Filharmonii Narodowej oraz Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Początek o godzinie 20. Wciąż nie ma decyzji w sprawie kandydatów Zjednoczonej Prawicy w tegorocznych wyborach samorządowych. Poinformował o tym wicepremier Jarosław Gowin, odnosząc się do medialnych doniesień, że kandydatem na prezydenta Warszawy będzie Patryk Jaki. Dzisiaj ciągle stoimy przed wyborem między panem ministrem Jakim a panem ministrem Dworczykiem, powiedział Gowin i dodał, że decyzji można spodziewać się dosłownie w najbliższych dniach. Parlament Europejski przegłosował rezolucję w sprawie zabójstwa słowackiego dziennikarza śledczego Jana Kucjaka i jego partnerki. Parlament apeluje do krajów członkowskich, by wprowadziły prawo, które będzie chroniło dziennikarzy przed zastraszaniem, cenzurowaniem czy nękaniem pozwami sądowymi. W nocy zachmurzenie małe lub umiarkowane, temperatura minimalna od 5 do 9 stopni, cieplej na zachodzie, tam od 10 do 11, wiatr słaby, zmienny. Trójka. Program trzeci. Na zegarach 18.32. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. W studiu Wiktor Legowicz, jego gość. Tak, jestem. A w Brukseli Beata Płomec, w Warszawie dr Mirosław Bieszki, ekonomista, konferencja przedsiębiorstw finansowych. Dobry wieczór. Witam serdecznie, dobry wieczór. Zaczynamy przegląd gospodarczy prasy europejskiej. Opracował Kuba Witkowski. Na początek o mało optymistycznych prognozach Międzynarodowego Funduszu Walutowego piszą o tym zarówno brytyjski Guardian, jak i hiszpański El País. Światowemu systemowi grozi rozdarcie, obwieszcza brytyjska gazeta. Globalna gospodarka może ucierpieć z powodu amerykańsko-chińskiej awantury o cła i wzrost protekcjonizmu państwowego. Natomiast El País, odwołując się do tego samego raportu, ostrzega, że koniunktura nie będzie trwała wiecznie. Najsłabszym ogniwem światowej gospodarki jest obecnie zadłużenie, zarówno to publiczne, jak i prywatne. Obecnie stoi ono na wysokim, historycznie rekordowym poziomie i nagła, a do tego głęboka korekta na rynkach finansowych może skończyć się kolejną recesją. W europejskich gazetach sporo pisze się też o Francji, a dokładnie o zapowiedziach prezydenta Emmanuela Macrona, który chce reformować ten kraj. Kolejarze i studenci protestują przeciwko tym planom. Strajk kolejarzy sparaliżował część kraju, a studenci zablokowali uczelnie. Czy reforma Francji jest więc możliwa? Pyta rumuńskie Radio Europa Libera. Francuska kolej zatrudnia przecież 150 tysięcy pracowników, którzy nie mają na co narzekać. Dostają dożywotnią gwarancję na swoje miejsca pracy, dobre pensje, dodatki, premie, mnóstwo płatnych wakacji, kompleksowe kompleksową opiekę zdrowotną, a na dodatek mogą przejść na emeryturę w wieku 50 lat, wylicza portal. Każda próba reformy jest więc postrzegana jako atak na świętą służbę publiczną. Rząd nie zamierza się jednak poddawać. Gdyby to uczynił, potwierdziłby tylko, że Francja nie jest zdolna i gotowa do zmian, czytamy w Radio Libera Europa. Tymczasem luksemburski Le Jeudi zwraca uwagę, że to być albo nie być dla francuskich związków zawodowych. Dla prezydenta Macrona, który chce uderzyć w tę organizację, to kluczowa bitwa. Dąży on do tego, by związkowcy w bratobójczej walce wyeliminowali się sami. A teraz zaglądamy do hiszpańskiego El Mundo, który pisze o ocenie wiarygodności inwestycyjnej Katalonii wystawionej przez agencję ratingową Moody's. Katalonia trafiła do grupy takich państw jak Boliwia, Bangladesz czy Fidżi i dostała ocenę BA3 z perspektywą negatywną. Jak tłumaczą przedstawiciele agencji, Katalonia jest niestabilna politycznie, a jej sytuacji nie poprawia to, że otrzymuje wsparcie od rządu centralnego. I na koniec nietypowy pomysł dla pracodawców, którzy chcieliby przyciągnąć pracownika atrakcyjnymi bonusami. Nie pakiet medyczny, nie samochód służbowy, a rower. Tak, proszę Państwa. Czytamy o tym na stronach z Deutsche Zeitung. Kierowcy są zmęczeni zatłoczonymi miastami i ich koledzy, którzy jeżdżą rowerami do pracy, są zwykle znacznie szybsi. Oszczędzają do tego benzynę, nerwy i pieniądze wydawane na siłownię. Dlatego najnowszym atutem w walce o dobrego pracownika jest e-rower lub kolażówka, pisze gazeta. Firmy sponsorują takie pojazdy, aby zyskać lojalność pracowników i to działa. Firma kupuje i serwisuje jednoślad, a pracownik tylko na tym korzysta. Przegląd opracował Kuba Witkowski. Teraz najnowsze dane, mianowicie inflacja konsumencka w strefie euro wyniosła 1,3%. Jakie to ma znaczenie dla nas, Beata? I to zgodny odczyt z opublikowanym wcześniej przez Urząd Wstępnym Szacunkiem Wskaźnika. To oznacza spadek rocznej dynamiki inflacji w porównaniu z lutym o 0,1 punktu procentowego. Natomiast zwracają uwagę ekonomiści, zaraz posłuchamy głębszej analizy, że to jest najniższa inflacja od 2016 roku, chociaż może wzrosnąć wraz z możliwą podwyżką cen na stacjach paliw. Mirosław Bierzki. No ta niska inflacja strefy euro ma znaczenie również dla Polski, ponieważ jak wynika z wypowiedzi profesora Glapińskiego, ta bardzo luźna polityka w sensie niepodwyższania stóp procentowych w Polsce również jest związana z polityką Europejskiego Banku Centralnego, więc dopóki Europejski Bank Centralny nie będzie podnosił stóp, to również NBP ma dobry powód do tego, żeby do tej polityki, do której ma serce, nadal ją kontynuować, a pamiętajmy, że to zapowiedzi, że dopiero pierwsze podwyżki stóp procentowych to rok 2019. Ta niska inflacja w strefie euro to jest jeden problem, ale drugi problem, który wydaje mi się, że jest ważniejszy, to jest kwestia dotycząca stanu gospodarki niemieckiej. Otóż ostatnie wyniki... I to nas bardzo interesuje. I to nas bardzo interesuje, ponieważ ja nie chcę popaść w skrajność, powiedzieć, że jak Niemcom się dobrze wiedzie, to również Polakom się dobrze wiedzie. Ale coś w tym jest. Ale coś w tym jest, a na pewno możemy powiedzieć, że jeżeli jest silna gospodarka niemiecka, to nawet polscy eksporterzy mają dobrze. A ten wskaźnik ZEW, który bardzo często jest pomijany, on jest bardzo istotny, ponieważ on pokazuje... Jak jest u nas bardzo mało popularny. Bardzo mało popularny, ale ja namawiam do tego, żeby tym wskaźnikiem się kierować, ponieważ on odzwierciedla zapatrywanie na to, co się może dziać, nie tylko na podstawie opinii tych, którzy zajmują się logistyką, ale to są przedsiębiorcy, to są również analitycy. A to jest najważniejsze dla rynków finansowych. I w skrócie, no ten odczyt ostatni jest wręcz porażający, bo jest najgorszy od roku 2012. Spadek ponad 8 punktów. To jest 13, dokładnie 8 o spadek i teraz mamy, a spodziewano się tylko minus 1, więc jesteśmy w sytuacji takiej, w której nie wiadomo co się dzieje. Jak się nie wiadomo co się dzieje, to najlepiej zrzucić winę na Stany Zjednoczone i powiedzieć, że gdyby nie polityka Trumpa i wojenka handlowa z Chinami, byłoby inaczej. Ja trochę inaczej na to patrzę, ponieważ bardzo wyraźnie byłoby widać pierwsze sygnały tego, że gospodarka niemiecka może być już poza szczytem koniunkturalnym. Po pierwsze dlatego, że spadło saldo bilansu handlu zagranicznego, spada produkcja, spada konsumpcja. Jeżeli dążymy do tego tą niską inflację, to mamy taką niedobrą mieszankę. Dla nas niedobrze. Teraz Nord Stream 2, temat zawsze aktualny. Jaka jest w tej chwili sytuacja, Beato? Zajmuje się tym bardzo intensywnie od poniedziałku. Tak. od kilku lat, ale rzeczywiście od poniedziałku intensywniej. Natomiast w tej sprawie moglibyśmy zrobić audycję godzinną. Oczywiście. Tak. Natomiast dyskusja toczy się na różnych poziomach. Teraz są prace w Unii Europejskiej nad nowelizacją dyrektywy, która ma utrudnić budowę Nord Stream 2. Ja przypomnę, to jest propozycja komisji z listopada ubiegłego roku, czyli chodzi o to, żeby wszystkie gazociągi, także te przebiegające pod dnie morza, były objęte unijnym prawem. Do tej pory takich precyzyjnych zapisów nie było. To powodowało, sama byłam świadkiem, rzeczywiście od wielu lat tutaj w Brukseli to szczególnie widać. To powodowało różne interpretacje unijnych przepisów i zwolennikom Nord Stream 2 na forsowanie tej inwestycji. Wcześniej był to sam Nord Stream, czyli gazociąg północny, czyli pierwsza nitka. Teraz to się dzieje przy drugiej nitce. Najnowsza informacja z dzisiaj to jest taka, że te ostateczne ustalenia po stronie Parlamentu Europejskiego są już. To znaczy Parlament Europejski ma stanowisko do negocjacji w sprawie przepisów z unijnymi krajami. To jest dobre stanowisko. Przygotował raport w tej sprawie Jerzy Buzek. Ogrom pracy i rzeczywiście potrafił zebrać większość dla swojego raportu, nawet go zaostrzając w niektórych miejscach. Jeszcze dzisiaj skrajna prawica i skrajna lewica próbowała opóźnić te prace, głosować rezolucję, chciała spowolnić pracę nad tą dyrektywą, ale ostatecznie wniosek został wycofany, zatem stanowisko Parlamentu Europejskiego już jest, ale musi być też stanowisko państw członkowskich, żeby te negocjacje jakoś mogły się toczyć nad tymi unijnymi przepisami, nad tą nowelizacją dyrektywy gazowej. Czas odgrywa ważną rolę, ponieważ no już w przyszłym roku, jeżeli prace, ta inwestycja się zakończy, no to już nie będzie mogła być objęta unijnym prawem. Dlatego też wśród państw członkowskich, Belgia, Holandia, Austria i Niemcy, to są te kraje, które od początku, kiedy ten projekt Komisji Europejskiej wpłynął do nich, do państw członkowskich, zaczęły opóźniać pracę, domagały się ekspertyz, analiz. Cały czas to się toczy na poziomie grupy roboczej, czyli eksperckiej. Jeszcze nie przeszło to na poziom ambasadorów, co jest naprawdę wielkim spowolnieniem. I nawet w momencie, kiedy w ubiegłym tygodniu już były znane te ekspertyzy i analizy, no to się okazało, że w dalszym ciągu Bułgaria, kierująca pracami Unii, tu można się domyślać dlaczego, nie zdecydowała się przesunąć tej dyskusji na wyższy poziom, innymi słowy nie przyspieszyć. Zatem cały czas czekamy na stanowiska unijnych krajów. No i inny aspekt też Nord Streamu, Gazpromu jest taki, to o tym pisał szeroko portal biznesalert.pl i redaktor naczelny Wojciech Jakubik dotarł do ekspertyzy, analizy Komisji Europejskiej. Chodzi o łagodne potraktowanie Gazpromu w dochodzeniu antymonopolowym. To mu ułatwi na pewno, Gazpromowi, wszelkie inwestycje w przyszłości, bo nie będzie musiał płacić wysokich kar finansowych. Mimo że Komisja Europejska uznała, że stosował Gazprom monopolistyczne praktyki, to znaczy zawyżał ceny w naszym regionie, w Europie Środkowo-Wschodniej, wedle własnego uznania, no to jednak teraz zamierza Bruksela łagodnie potraktować rosyjskiego potentata. I bardzo proszę o krótki komentarz pana Mirosława. To jest twardy orzek do zgryzienia, biorąc pod uwagę aktualną sytuację, jeżeli chodzi o import gazu i zależnienie od importu gazu naturalnego, gazu ziemnego. Pamiętajmy o tym, że to jest ponad 70% importu z dwóch kierunków, to znaczy Norwegii i Rosji. Nie można sobie wyobrazić sytuacji, w której nagle się odetnie te dostawy. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz bardzo istotną, mianowicie to, co w tej chwili się podkreśla, to również to, że dochody z Nord Streamu będą służyły finansowaniu projektów zbrojeniowych Rosji. I ten aspekt jest bardzo, bardzo istotny w kontekście tego, co ostatnio mieliśmy, tak? Czyli Syria i to, co się stało również w Wielkiej Brytanii. Reasumując, Nord Stream 2 to jest twardy orzech do zgryzienia, bo z jednej strony potrzeba tego gazu, ale z drugiej strony to, co podkreślił ostatnio Emmanuel Macron, że konieczna jest ta suwerenność energetyczna i to, żeby broń Boże nie zapłacić wysokiej ceny w nadmiernych cenach gazu i zbytniego uzależnienia się od jednego dostawcy. Pamiętajmy, że rynek gazu ziemnego to nie jest rynek globalny. To jest rynek de facto dwóch krajów, Norwegii i Rosji. Ten głos prezydenta Francji... Tylko dodam, że ten głos prezydenta Francji oczywiście ważny, wygłoszony w Parlamencie Europejskim we wtorek i rzeczywiście istotny po myśli Polski. Dobrze, następny temat. Niedawno odbył się w Brukseli Europejski Szczyt Energetyczny. Istotny dla nas bardzo w sytuacji przemian, jakie nas czekają, Beata. Tak. Dyskusja dotyczyła oczywiście przyszłości polskiej energetyki, nie tylko. Głos zabierali przedstawiciele z Polski, m.in. dyrektor Biura Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, Paweł Wróbel. Polska energetyka w większości oparta jest na węglu, ale zaczyna się to zmieniać, to podkreślał w swoim wystąpieniu, zwłaszcza, że ten panel inauguracyjny tego szczytu dotyczył przyszłości odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej i w Polsce udział OZE w tym miksie energetycznym ciągle się zwiększa. Nasz kraj, z tego co przedstawiał szef Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, jest siódmym rynkiem mocy wiatrowej w Unii Europejskiej i ten udział dalej się będzie zwiększał, więc to jest teraz istotne, ale oczywiście kluczowe są... Byliśmy bardzo aktywni na tym szczycie, prawda? Tak, i kluczowe w tej sprawie będą w przyszłości i odpowiednie unijne regulacje i też rozwiązania przyjazne inwestorom i dofinansowanie, instrumenty jakieś finansowe, które pozwolą realizować właśnie te cele OZE, też efektywności energetycznej. Pan Mirosław Bieszki. No ja bym jednak przytoczył to, co powiedział Miguel Arias Cañete, który jest komisarzem do spraw energii, który jak gdyby powiedział o tym, że popatrzy na to wszystko w trzech perspektywach czasowych, krótkiej, średniej i długiej. Oczywiście celem jest dekarbonizacja, celem jest uniezależnienie się również od dostaw tych paliw kopalnianych. Natomiast bądźmy realistami, tego się nie da zrobić w krótkim okresie. Są bardzo ambitne cele. Cele na przykład do 2030 roku, cel postawiony, żeby ta efektywność energetyczna w Unii Europejskiej była o 30% wyższa. To, co na przykład jest bardzo istotne dla nas, to jest to, że w lutym został zaakceptowany polski rynek mocy, koncepcja polskiego rynku mocy. Tak mówiliśmy o tym. Która jest wzorowana na brytyjskiej. A w Wielkiej Brytanii nie do końca ta koncepcja się sprawdziła, ponieważ sprowadziła się do zasady must runs, czyli to są te nowe przyłącza, ale również do tego, że duża część pieniędzy poszła na utrzymanie tradycyjnych źródeł energii, wytwarzania energii elektrycznej. Ostatnie zdanie, kogenerację. Według mnie to jest duża przeszłość. Zostało nam tylko 1,5 minuty, a musimy poruszyć ten problem. Mianowicie, jak długo jeszcze będziemy dyskutować o pieniądzach po 20 roku? Bardzo długo. 2 maja poznamy projekt budżetu Komisji Europejskiej. Spodziewamy się cięć, chyba że kraje członkowskie zwiększą wpłaty do unijnego budżetu, bo będą dwie dziury w tym przyszłym budżecie. Spowodowana Brexitem, Wielka Brytania około 13 miliardów euro rocznie wpłaca przecież i będą nowe cele, polityka obronna, migracyjna, kolejna dziura w wysokości około 20 miliardów euro. Zatem będą cięcia w każdym sektorze, tak jak mówię, chyba że kraje zwiększą wpłaty. Dwa dni temu prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że Francja zwiększy składkę do unijnego budżetu, ale postawił warunki. Tutaj niepokojąco brzmiał jeden warunek, bo właśnie powiedział, że owszem, wkład Francji będzie większy, ale musi być też warunkowość, czyli uzależnienie wypłaty z budżetu. Nad tym teraz komisja pracuje od praworządności. No i też większa spójność w polityce socjalnej. Kiedy mówi to Francuz, który wypowiedział wojnę polskim pracownikom delegowanym, tak. No to można się spodziewać tylko najgorszego, czyli na przykład harmonizacji przepisów socjalnych. Pan Mirosław? No zawsze na koniec, no rzeczywiście nie mamy dużo czasu. Dla mnie są trzy rzeczy najważniejsze. Po pierwsze, to jest możliwe zrewidowanie tej zasady berlińskiej, która decydowała o tym, gdzie idą fundusze, jakimi kryteriami się kieruje Unia, rozdysponowując fundusze spójności. Druga rzecz to jest ten inny punkt spojrzenia na kwestie dotyczące demografii i zróżnicowanie, czy pieniądze mają iść do tych regionów, które już są powyżej na przykład średniej unijnej, na przykład jak Mazowsze, które ma 107% średniej unijnej, a czy nie powinny trafiać do tych regionów, które są silnie uzależnione od pieniędzy unijnych, takich na przykład jak na przykład lubelskie, świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie, gdzie gdyby nie pieniądze unijne, to ten wzrost byłby znacznie niższy. Zgadzam się z panią Beatą co do tego, że jednak rzeczywiście trzeba byłoby zrobić osobną rozmowę na temat budżetu, bo wydaje mi się, że po tym takiej introdukcji Macron, który wyraźnie powiedział w Parlamencie Europejskim, jak sobie wyobraża przyszłą Europę, to ten aspekt polityczny zaczyna nabierać bardzo, bardzo dużego znaczenia. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka, Mirosław Bieszki i Wiktor Legowicz. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Something to come.

kieszeni znikła flota. Choć żołądek gra foxtrota, choć kłopoty na kłopotach, a ja bimbam sobie i już. No i można tak bimbać i flota w kieszeni wcale niepotrzebna, bo wystarczy napisać SMS, by dostać płytę tygodnia od Trójki. Pan Krzysztof z Katowic i pan Tomasz z miejscowości Trawniki. To tam właśnie popłyną nasze dwie płyty tygodnia. A to, co państwo słyszą, to zaproszenie na koncert. Ten koncert w studiu Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę o 19:05 mamy dla państwa zaproszenie. 22,7 trójek, jazz najwyższej próby. Kasia Pietrzko Trio i jak się to określa, jak mówią o tym eksperci, to jazz z duszą, zmysł improwizatorski, tak się mówi o Kasi Pietrzko, wyobraźnia harmoniczna, brzmieniowa kreatywność. Wszystko to usłyszą państwo w tym nagraniu. Można dzwonić 22,7 trójek na to nagranie z najnowszej płyty. Proszę posłuchać, proszę zadzwonić i proszę być w Osieckiej w najbliższą niedzielę. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Andrzej Sol.